إن المتقين في جنات وعيون. حقيقة وشامغو وتقوى كتك مبستاني نشمشم. ادخلوها بسلام آمنين. Ingieni kwa salama na amani. Wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutakabilin. Na tutaondoa chuki iliyokuwa kwa vifuani mwao, wawe ndugu juu ya viti vya enzi wameelekeana. La yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin. Humo hayatawagusa machofu wala hawatatolewa humo. Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim. Waambie waja wangu ya kwamba mimi ndiye mwenye kusamehe, mwenye kurehemu. Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Na kwamba adhabu yangu ndiyo adhabu iliyochungu. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Na uwapi khabari za wageni wa Ibrahim. Idh dakhalu alayhi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Walipoingia kwake na wakasema salama, yeye akasema hakika sisi tunakuogopeni. Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim. Wakasema usiogope, sisi tunakubashiria kijana mwenye ujuzi. Qala abashartumuni ala ammasani alkibaru fabima tubashirun. Akasema, mnanibashiria nami uzee umenishika, basi kwa njia gani mnanibashiria? Qalu basharnaka bilhaqi fala takum minal qanitin. Wakasema, tunakubashiria kwa haki, basi usiwe miongoni mwa wanaokata tamaa. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhallun. Akasema, na nani anayekata tamaa na rehema ya Mola wake mlezi ila wale waliopotea? Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun. Akasema, hebu nini amri yenu enyi wajumbe? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Wakasema, hakika sisi tumetumwa kwa kaumu ya wakosefu. Illa ala lutin inna lamunajjuhum ajma'in. Isipokuwa waliomfuata Lut, bila shaka sisi tutawaokoa hao wote. Illa mra'atahu qaddarna innaha lamina alghabirin. Ila mkewe, tunakadiria huyo atakuwa miongoni wataobakia nyuma. Allahu akbar, Allahu akbar. La malipo ya wanaomfuata shetani, ama wale ambao shetani kashindwa kuwapotoa kwa kuwa wameweka kinga baina yake na nyoyo zao, hao watapata mabustani yaliyo bora na chemchemu zinazopita. Mola wao mlezi atawaambia, ingieni katika bustani hizi kwa utulivu na amani, kwani hapana hofu juu yenu, hamhuzuniki nyakati zenu. Na hakika watu wa imani wataishi katika kheri hii na nafsi zao zimetua, kwani tumezitoa chuki zilizokuwamo katika nafsi hizo